Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Oj, oj, oj, oj, vad det ska bråkas här med signalerna. Ja, så där ja. Ja, det sista Jontes garage lyssnade på nu innan sommaruppehållet. Jag heter Jonas Slättung. Ända fram till klockan 20 sitter jag här och förnöjer er. Det här, det är Triumph. Never Say Never, så heter låten. Ja, det hör man ju. Då sjunger de här Triumph. En av två stora kanadensiska power trios. Den andra är ju Rush. Det här är Triumph. Rick Emmett, den fina gitarristen och sångaren som vi hör där med den lite hesa rösten. En av två sångare i detta band faktiskt, för trummisen Gil Moore sjunger också. Dock inte lika bra tycker jag, tyvärr. Men ja, han har i alla fall sjungit på några av hitlåtarna. Jag kommer inte på någon just nu i och för sig. Men, jo, men det vet jag att han har gjort. Jag ska bara... vad heter det? Nej, jag kommer inte på det just nu. Men jag vet att han också har hitpotential när han sjunger låtar. Så det kan vara värt att nämna. En kille som alltid nästan hade hitpotential när han sjöng sina låtar. Han hette Phil Lynott. Och han hade ett band, förstår ni, som hette Thin Lizzy. Som la ner 1983. 1980, då kom en skiva som heter Chinatown, och från den lyssnar vi på titelspåret som heter just, ja, Chinatown då. Måndagskvällar mellan 6 och 8. You hold me in your arms, so tenderly. fantastiskt fint band som är lite smygokänt nu för tiden, men som heter Axe och som hade en låt som heter Fantasy of Love här med på skivan Living on the Edge som kom 1980, bandets andra skiva som är väl värd att kolla upp om ni inte har gjort det redan. Västkustens egna radiostation. Pirate Rock. Om du kunde se mig flyga. And if you could see me fly heter låten med Babies. Babies som innehåller sångaren John Waite och som vid åtminstone ett tillfälle innehöll keyboardisten Jonathan Cain som sen gick vidare till Journey. Så är det med det. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock. Nu är det dags för lite reclaim. Eller vad heter det? Reklam heter det kanske. Västkustens egna radiostation. Jag lyssnar på Pirate Rock för det är god musik. Stationen du har varit med att bygga upp. Åh, den absolut bästa kanalen. Det är bara den jag lyssnar på jobbet. Från morgon till eftermiddag. Pirate Rock. Och succén fortsätter här i programmet Jontes Garage som är tillbaka efter reklamen. Jag heter Jonas Slättung, sitter här fram till klockan 8 och spelar musik för dig. Skön och fin och bra musik. Till exempel det här. Baby, Screaming for Vengeance av och med Judas Priest. Titelspåret från den fantastiska plattan som kom 1982. Finns inget annat ord att beskriva den här skivan än ett rent, rent mästerverk. 1970, nu ska jag se, jag ska inte säga fel år. 1970, vad kan det ha varit? Vad svårt det blir. 74 tror jag, ja, så var det nog. Då släppte Backman Turner Overdrive sin platta som heter Not Fragile. Och där finns det ju en hit som heter You Ain't Seen Nothing Yet som är jättekänd och som har spelats väldigt, väldigt mycket. Bland annat i mitt program. Jag tänkte spela en annan låt från den skivan. Samma skiva alltså, Not Fragile. Annan låt som låter så här. It's a hurried up life, but it's the life I choose. No use in asking me to slow down, 'cause I got nothing to lose. But time and time is all I've got. You know I was born to stand up with a guitar in my hand. I'm not trying to come on like Hollywood, but Hollywood is. Crying shame that some of us have not survived. No use in asking how it happened, but very few are left alive. I just want to keep on making music. We'll be right back. yes. Rock is my life and this is my song. Av och med Backman Turner Overdrive, en låt som finns med på skivan Not Fragile. Samma skiva alltså som You Ain't Seen Nothing Yet finns med på, men det här blev ingen hitsingel. Vilket är konstigt, för detta också är en väldigt bra låt. Jag tycker man ska göra så, man ska lyssna på hela skivorna och så hittar man själv de här spåren som är minst lika bra som hitsinglarna. Hitsinglarna får man liksom alltid höra ändå överallt. Så jag tycker det är, vi slår ett slag för LP-skivan i det här programmet. Sätt er ner, lyssna på en hel skiva. Även låtar som kanske inte låter hittiga från allra första början kan bli det om man lyssnar tillräckligt mycket på dem. This is your local rock station, Pirate Rock. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Vet du vad jag kom på nu? Liksom bara tänker, alltså ibland så är jag ju som ett levande geni. Som ett levande geni. Alltså jag kom att tänka på Susie Quarter. Eller Quattro, är det heter hon? Ja. Hon hade också en sån här hitterna. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Du är ett levande geni. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Varje eftermiddag mellan 2 och 6 på Pirate Rock. Bäst att kolla att de har puls, dessa levande genier. Eftermiddagen här, mycket värd att kolla in. Men just nu lyssnar du på Jontes Garage här på Pirate Rock. Jag sitter här fram till klockan 8 och heter hela denna tid Jonas Slättung faktiskt. Falling from the sky to cast the fog to have a slide. Jajamensan, danska Volbeat med The Devil's Bleeding Crown. Volbeat som bildades ur spillrorna av bandet Dominus med Mikael Poulsen i spetsen. Från Danmark till Nordirland, vad säger ni om det, va? Vad tycker ni om det, va? Tycker ni det är bra eller dåligt? Jo, det tycker ni klart, så det är klart det är bra. Bandet Therapy kommer därifrån och de, ja, de var faktiskt här i Sverige och spelade på Sweden Rock förra helgen. Så grattis till er som var där och såg dem och hörde dem. Down my throat until I choke. There's nothing darker than love that's gone sour. Satan spit. På Jontes garage på Pirate Rock. Oh, Heaven and Hell, titelspåret från skivan som kom 1980 med Black Sabbath, här frontat av Ronnie James Dio. Tyvärr så klipptes det fina outrot bort här i den här intankade filen. Annars är det väldigt, väldigt vackert med den här lugna, fina gitarren som ligger där. Tony Iommi som spelar den, han är ju faktiskt en riktig jävel får man säga på att spela akustisk gitarr också, den gode riffmästaren. Ja, ni har inte glömt av vilket program ni lyssnar på va? Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Down on my knees. gött distad bas han har där. Tim Bogert heter den där basist, Jeff Beck heter gitarristen och trummisen. Han heter Carmine Appice. Beck, Bogert och Appice heter bandet, ett kortlivat gäng som höll på där i början på 70-talet. En trio, en power-trio får man säga. Låten heter Lady. Carmine Appice förresten, han spelar ju nu också han på Sweden Rock i förra helgen där med King Cobra tror jag väl att det var. Han spelade med. Han har spelat med en jädra massa band för övrigt. Ja, dags för lite sånt här nu då. Västkustens egna radiostation, Pirate Rock. Yes, indeed. Och programmet som du lyssnar på just nu heter Jontes Garage. Jag som sitter här och myser tillsammans med dig fram till klockan 8 heter Jonas Slättung. Glöm aldrig det namnet. Tatuera det på insidan av ögonlocken. Döp dina barn till Jonas Slättung. Så har du något att minnas resten av ditt liv. Ja, minsann. Vi tar lite Robert Plant här då. Shine It All Around. Fantastiskt låt. Shine it all around. Shining All Around med Robert Plant and The Strange Sensation som hans kompgrupp heter. Skivan som den här låten finns med på heter Mighty Rearranger och är en riktigt bra skiva som jag kan tipsa om. Kom 2005, den är redan 11 år gammal. Herregud vad tiden springer iväg med oss. Apropå springa, nej jag ska ta det sen förresten. Jag ska berätta också att Robert Plant och hans låtskrivarkollega i Led Zeppelin, för det är ju där Robert Plant hör hemma i vanliga fall, eller han gjorde för om åren i alla fall. Det kanske ni vet. Men de sitter för övrigt just nu i domstol och har blivit åtalade för låtstöld av en av deras mest kända låtar, Stairway to Heaven. Det där gitarrplocket är fina. Det klassiska. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ungefär sådär. Det har en grupp som heter Spirit. De gjorde en låt som heter Taurus som kom 1967-68 någonting sånt där. De hävdar, eller den gruppens advokater och företrädare, jag tror att han som skrev låten är numera död, men hans typ familj eller hans advokater eller något sånt där, hävdar att Led Zeppelin har stulit detta lugna gitarrintro. Och jag har ju då varit tvungen att lyssna naturligtvis på detta och det är ganska likt, det är de här första sex takterna så stämmer det överens. Sen är låten helt annorlunda i övrigt, men just det där plocket, det är väldigt, väldigt likt faktiskt. Den där nedgången och sen tar det iväg någon annanstans som sagt. Men ja, det ska bli intressant att följa den rättegången faktiskt. Så, nu, apropå springa, nu kommer den här låten. Yeah. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Fint 70-talsgung där av och med Black Oak Arkansas. Låten heter Keep On. En kille som var med redan då på 70-talet, det är följande gentleman. Han heter samma som bandet han en gång var med i hette. Numera är han sedan länge soloartist. Ni vet ju vem jag pratar om. I'll take you to the han behöver en liten gnista i mörkret. Alice Cooper, Spark in the Dark, finns med på skivan som kom 1989 och som heter Trash. En ganska fin skiva, förutom att den har lite tråkigt sound, tycker jag personligen. Och det är så vi brukar här i vad pratar jag om? Jag börjar bli trött nu. Förlåt, ursäkta mig, jag sladdrar som en gammal tacka. Jag ska istället köra en jingle så ni förstår vad ni lyssnar på. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Det var inte så himla svårt att förstå. Yeah. Det här är Def Leppard. Ni hör tona ut i bakgrunden. Låten heter Bringing on the Heartbreak. Vi ska byta genre kan man väl ändå säga ganska så totalt nu. Och träffa ett par gossar, en kvartett faktiskt, från Amerika. Fortune's babe, mirror vein, gone insane, but the memory remains. Heavy rings on fingers wave, another star. Du lyssnar på Pirate Rock. För mig finns bara en radiostation och det är Pirate Rock. Hurts. Stackars Doro, Love's Gone to Hell sjunger hon här. Ja, det är tråkigt när det blir så tycker jag. Nu ska vi lyssna på ett par gamla hjältar för mig. I alla fall ett Seattle-band som inte fanns så länge när det begav sig. Bara något år eller två eller tre eller fyra år. 1984 släppte de sin första platta. Ifrån den ska vi lyssna på en låt som heter Missing in Action. Jag pratar såklart om Q5. Always running, always up on fire. They got faster in a line of trees. Missing in Action med Q5, detta fina Seattle-band med gitarristen Floyd Rose med i sättningen här. De släppte bara två skivor när det begav sig, denna och When the Mirror Cracks som kom året därpå, 1985-86 där någonstans, och sen så la de av. Floyd Rose, gitarristen, han är annars mest känd kanske för att han är den som skapade det här fasta, det låsta svajstället nere på Charvel, och Jackson-gitarrerna var det först, men sen har de spritt sig till alla möjliga gitarrmärken, men det var i alla fall han, gitarristen här, eller den ena utav två gitarrister. Och Q5 faktiskt ska släppa nytt, hör och häpna, om bara ett litet tag. Den 8 juli släpper de sin nya skiva som heter New World Order. Då är inte Floyd Rose med, men däremot är sångaren och den andra gitarristen med här, och bassisten är med. Sen har de en ny annan gitarrist och en ny trummis. Så är det. Men ja, det ska bli spännande. Jag har lyssnat på några av singlarna. De låter ju kanske lite trökigare, om jag ska vara så här tråkig, lite trökigare än vad jag hade förväntat mig, eftersom jag tycker att den här Steel Delight-plattan, deras första platta, är så fruktansvärt bra. Även den andra plattan är jättebra. Lite mer melodisk, lite mer så här mjukare och kanske, men också jättebra. Ja, vi får väl se. Ja, vi får se. New World Order kommer i alla fall 8 juli. Den får vi väl lyssna på då, så får vi ge det en ärlig chans. Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8. Alltid hålla ut alla toner så himla länge, Axl Rose. Men det är en väldigt bra låt. Sweet Child of Mine heter den. Guns N' Roses här från första skivan Appetite for Destruction. 1987 kom den. Ja, vi får se hur länge Axl Rose får vara ute och kuska med AC/DC, som han ju är nu för tiden här. Nu har ju Brian Johnson, AC/DC's, på att fixa såna grejer som är hans problem. Ja, vi får väl ändå hoppas att det blir så att AC/DC får tillbaka Brian Johnson och Guns N' Roses får tillbaka Axl Rose. För det går ju väl så där med deras återförening då, kan jag tänka mig, om Axl Rose är ute och sjunger med AC/DC hela tiden. Ja, ja, ja, vi får se. Den som lever får se! I know you need it, do you feel it? Drink the water, drink the wine. I know you need it, do you feel it? Drink the water, drink the wine. Var bra. Det svänger fint där för de här lilla fina orkestern. Panic at the Disco heter de. Victorious heter låten, kom förra året. Titelplattan från förra. Nej, jag orkar inte. Victorious heter låten i alla fall. Titelspåret från förra årets fina skiva med Panic at the Disco. Det här är Pirate Rock. Det är många bandnamn som låter roligare om man säger dem på någon slags dialekt, någon svensk bonnadialekt så här. En forsör med Stellar Plains. Det är bättre, det är ett roligt band, En forsör. Nu ska vi lyssna på Asia med Heat of the Moment. Heat of the Moment med Asia, en slags supergrupp som bildades där i början på 80-talet 1982 när Jeff Downes och Steve Howe, som då båda hade ingått i gruppen Yes, slutade Yes, och John Wetton kom väl där från, var kom han ifrån tidigare? Ja, han är en sån här snubbe som varit med överallt. Uriah Heep har han varit med till exempel, och King Crimson. Och Carl Palmer från Emerson, Lake & Palmer. Dessa fyra herrar gick ihop och bildade bland annat Asia och fick en stor hit på sin första skiva med denna låt, Heat of the Moment. Sen fick de inte så stora hits och så ebbade bandet ut liksom lite grann. Men sen har de återuppstått igen med lite andra medlemmar och sådär fram och tillbaka. Så att jag tror faktiskt att nu vet i fasen om de finns fortfarande i och för sig. För nu är ju Jeff Downes och Steve Howe, båda två, är ju tillbaka i Yes sen ganska länge. Så att det kan hända att Asia ligger på sen så kallade isbryckan och väntar på bättre tider. This is your local rock station. Pirate Rock. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Tjena, tjena. Eftermiddagsgänget här som är med varje vardag mellan 14.00 och 18.00. Och när du hör det här, då vet du att det är dags för Hjärnornas krig. Våran tävling var här på stationen i mellan oss tre på eftermiddagen. Vi försöker utmana varandra och få det värsta straffet man kan tänka sig. Vi ska inte försöka få ett straff, vi ska dela ut ett straff, Stefan. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Fantastisk musik här, signerad Grand Magus Varangian, eller Varangian heter den här låten. Jag är faktiskt lite osäker på hur man ska uttala det, men den heter det i alla fall. Finns med på ganska så nya skivan Sword Songs, svärdsånger, som denna eminenta grupp har släppt ifrån sig. En annan eminent grupp är tyska Scorpions. Rock You Like a Hurricane heter den här dängan, som jag tror att ni kanske har hört förut. Nämnde jag att ni lyssnar på Jontes Garage? Annars gjorde jag det nu. Shaking, brilliant. My kid is blurry, it reaches my skin. So what is wrong with another sin? The bitch is hungry, she needs to tell. So give her inches. Jontes Garage på Pirate Rock. Jajamän, så är det. Och du hörde Scorpions med Rock You Like a Hurricane från skivan Love at First Sting, som jag tror kom 1984. Jag kan ha fel, men det får ni kolla upp själva i så fall. Och så får ni rätta mig om det ska låta så himla jobbigt. Jag tjatar ofta om bandet It Bites, men det är för att de är så fruktansvärt bra, och jag ska spela en låt med dem nu. I'm not afraid to Sister Sarah med It Bites ifrån den jättebra järskivan som heter Eat Me in St. Louis som kom 1989. Jag ska spela en låt till för er, sen ska jag gå hem. Eller jag ska redan börja gå hem under den här låten faktiskt. Så vi säger hej då redan nu. Och så ses vi inte någon mer i sommar. Men vi ses till hösten, eller ja, i augusti. Det är ju fortfarande sommar då kan man säga, men då när sommaren börjar ändå lida mot sitt slut. Ja, det kan hända att jag kommer in och gör något sommarprogram här på kanalen eller något lite inslag här och där. Det har jag inte riktigt bestämt mig ännu. Det beror på hur skönt det är att vara ledig nämligen. Så är det. Men jag tackar så mycket för att ni har lyssnat under den här våren och stöttat mig i detta nya program som heter Jontes Garage och som kommer att fortsätta till hösten. Förhoppningsvis på samma tid. Jag har inte hört något annat i alla fall. Men om det skulle bli någon ändring på det så kommer ni få reda på det. Hoppas jag. Jag, Jonas Lättung, tackar så mycket för mig. Önskar er en hemskt, eller en hemskt blir konstigt, men en väldigt, väldigt trevlig sommar. En glad midsommar också får jag önska er. Och, ja, är det mer? Jag hoppas kräftpremiären blir bra. Och semestern blir lugn. Och att ni får bada mycket och hänga mycket med era nära och kära. Och givetvis att ni får lyssna på mycket, mycket bra hårdrock. Det här är Mantar med Era Borealis. Jag säger glad sommar och hej då! Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock.